श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च द्रायद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योद्धवीरं माया हन्तां स्वं जहिम व्यतिष्ठा युद्ध्यस्वजेतासि रणे सपत्नाम। अनुवाद। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। शूल प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत काम करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझती जाती है और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्णा। और आपने दिन बार श्रील प्रभुपाद का व्यास स्थान पर नहीं रखना चाहिए। किसने डाला अभी जो सफल है जन्म गोदाम न। इस श्लोक का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण इनका शिष्य और अति प्रिय भक्त और नित्य पार्षद अर्जुन को इस भगवद गीता अमृत वाणी बतलाते हैं, क्योंकि शुरू में युद्ध के पहले अर्जुन की बड़ी द्विधा थी, तो क्या करना चाहिए। अगर लड़ाई करना है तो भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन को आक्रमण करना पड़ेगा जो धर्म का विरुद्ध है, और अगर युद्ध से भाग जाना है तो वो भी धर्म का विरुद्ध है। तो ऐसे अर्जुन धर्म संकट में थे और इस जटिल प्रश्न का समाधान देने के लिए श्री कृष्ण भगवान गहरा तत्व ज्ञान अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को इस अमृतमयी तत्व ज्ञान कहते हैं। तो अर्जुन का बहुत त्रास्त कि मेरे सामने, मेरे खुद का बाणों के द्वारा मेरे गुरुजन भीष्म द्रोण प्रमुखता मार जाएंगे। तो इस आपत्ति को जवाब देने में श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन विचार करो कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, सब प्राणी जो अभी उपस्थित है सब का जन्म हुआ और जन्म के बाद सबके लिए मृत्यु असंभावी है। भगवान कृष्ण के अलावा जन्म मृत्यु जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म और मृत्यु का रहस्य श्री कृष्ण अर्जुन को बताए कि सब जो जन्म लिया है सबका मरण होगा, लेकिन भगवान कृष्ण का साधारण जन्म नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण अजो भी सन अभी आत्मा भूतान ईश्वरों की सन प्रकृति स्वामधिष्ठा संभवामी आत्ममाया, अपनी शक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक जगत में भौतिक भाव बंधन ग्रस्त जीव का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं और लीला प्रकट करके एक असहाय शिशु जैसे देवकी का गर्भ से प्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में पूरा जगत के निवासी असहाय है और एक ही सहायक है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म और तथाकथित मृत्यु सब दिव्य है। इसका मतलब त्रिगुण सत्व रज तमगुण के अतीत है। तो ये सब समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि द्रोण और भीष्म का मरण होगा, विशेषकर ये पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध मेरी योजना है। श्री कृष्ण किस लिए इस भौतिक जगत में आते हैं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्कृति दुर्ता का संहार करने के लिए श्री कृष्ण नाना अवतार लेके हमारे बीच में इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो पृथ्वी का भार जो सब दुष्कृति दुर्तागण जो पृथ्वी को भार देते, वो पृथ्वी का भार उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो द्रोण और भीष्म दुर्ता नहीं थे, लेकिन जटिल कर्म लहरी का प्रभाव से द्रोण और भीष्म दुर्ता का नेतृत्व दुर्योधन के पक्ष में थे। द्रोणं च भीष्मं च जयाद्रथं च कर्णं. तो जयाद्रथ दुर्योधन जैसे धूर्तता, और कर्ण क्या सज्जन या दुर्जन, अभी तक इस प्रश्न चल रहा है. कर्ण का स्वभाव किस प्रकार था, कर्ण क्या सज्जन था या दुर्जन, चरित्रवान था. लेकिन इनके बहुत सद्गुण होने के भी दुर्योधन का समर्थित था, और श्री कृष्ण के प्रिय भक्त पंच पांडव के विरुद्ध था, इसलिए बहुत सद्गुण भूषित होने के भी दुर्धर था. यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव अभक्तस्य कुतो महान गुण मनोरथेनासति धावतो बहि. प्रहलाद महाराज कहते, प्रहलाद महाराज जो दैत्य कुल में जन्म लिया है, लेकिन शुद्ध भक्त शिरोमणि थे. प्रहलाद महाराज का मंतव्य है कि जो अकिंचन कृष्ण भक्ति करते हैं, अकिंचन कृष्ण भक्ति का मतलब अन्याभिलाषण, उस प्रकार की भक्ति जिसमें कोई दूसरी कामनाएं नहीं है. भक्ति कई प्रकार है, कर्ण मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति. सामान्यतः भक्त जो हम भक्ति कहते हैं वो कर्म मिश्र भक्ति है, या भक्ति मिश्र कर्म. अर्थात लोग मंदिर मस्जिद चर्च इत्यादि आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, मेरी सब इच्छाएं की पूर्ति करो. एग्जाम पास करवा दो, न्यू जॉब, न्यू कार, न्यू वाइफ. तो ये सब इच्छाओं की पूर्ति करना भगवान का काम है, और मेरा काम है भगवान की कृपा से भौतिक भोग विलास करना. तो ये शुद्ध भक्ति वास्तविक भक्ति से बहुत दूर है. अकिंचन भक्ति का मतलब किंचित का मतलब कुछ, जिनके अकिंचन कुछ भी नहीं दूसरी इच्छा है, सिर्फ यही इच्छा है कि कैसे मेरा मन, तन, धन सबों के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं. तो वो भक्त अकिंचन भक्त बोलते हैं, और अपने आप वो भक्ति, वो शुद्ध भक्ति का प्रभाव से वो भक्त का चरित्र में सब दैवी गुण प्रकट होते हैं. और हराव अभक्तस्य कुतो महान गुण, तो अभक्त जो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है, या जो भगवान की भक्ति को उपेक्षा करते हैं अथवा भक्ति के विरुद्ध है, या भगवान की विरुद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति गुण संपन्न होने के भी तो उसका कोई वास्तविक गुण नहीं है। बोलते हैं कि हिटलर साधारण व्यवहार में बहुत भद्र था और शाकाहारी भी था, लेकिन हिटलर सद्व्यवहार के लिए प्रख्यात नहीं है। हिटलर की बड़ी अपकीर्ति है, हिटलर के द्वारा कितना लाख लाख लोग मार गए हैं, लेकिन साधारण व्यवहार में बहुत भद्र था, ऐसे लोग बोल रहे। तो क्या हिटलर अच्छा व्यक्ति था? क्यों नहीं? तो लोग जो हिटलर से बात की थी बहुत है कि तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यवहार कहते हैं, अच्छा व्यवहार कहते हैं, लेकिन बाद में वेरी पोलाइटली ऑन द फोन सेज एक लाख जू को मारा दो, पोलाइटली, वेरी पोलाइटली मारा दो सबको। आजकल ऐसे चलते हैं ह्यूमेन किलिंग, स्लॉटर हाउस में हम छागल गावी सुअर छागल मतलब बकरी सॉरी गाय हम ह्यूमेनली सबका गला काटते हैं, लेकिन पहले इंजेक्शन देते हैं जिससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। तो हम वेरी पोलाइटली वेरी ह्यूमेनली सब प्राणी को मार डालते, ह्यूमेन किलिंग। और अबॉर्शन अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, इसका मतलब गर्भ का हत्या करना, लेकिन हत्या नहीं बोलते, बोलते प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, वेरी बहुत भद्र रूप में हम गर्भ का हत्या करते हैं। हराव भक्त से कुतो महान गुण मनोरथि धावत हो गई। तो ऐसे अभक्त हम सब कुछ उच्च सिद्ध करते हैं, तो भद्र रूप में सब अभद्र काम करते हैं। तो अभद्र क्या है? भद्र भद्रता और अभद्रता, इसका क्या मतलब? भद्रता का मतलब भद्र भगवान की सेवा करना, और इसके अलावा और सब प्रयास जो है, तो जितने भी हम भद्रता से बात करते हैं वो सब अभद्र होते हैं। तो अगर हम अकिंचन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आत्महत्या करते हैं। इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, 84 लाख जीव जाति में जन्म लेने के बाद इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं, और केवल इस मानव जन्म में अवसर होते हैं। आत्मधर्म क्या है? अवसर है यही समझ। तो अगर हम भद्र रूप से बंगाल में भद्र लोक आते, हम खूबी भद्र, हम वेरी पोलाइटली माछ खाए, भद्र लोग, तो भद्र या अभद्र भाव के रूप में अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, अगर हम पूरा जीवन Kali Kanna Pinna Sona Bhog Vilas mein Jivan Vyatit karte hain. To manav jivan ka vastavik udeshya nahi samajhke hum atmahatya karte hain. To sab prayas jo Krishna bhakti rahit hai sab abhadra hai. Aadhunik sabhyata mein itne si pragati hogi, bara bara building banana hai, lekin abhadrata ka karan, Krishna abhakti ka karan, itna bara building banana ke baad antakvadi aate hai aur sabko nash bomb fekte hai ya plane mein se pura nasht kar dete hai ya bhukamp hote hai. Aisa bahut hote hai nahi, bhukamp hote hai, plane crash hote hai, AIDS, kyon aisa hote hai, iska kya karan? Karan hai ki aajkal log itna sa paapi hai ki jo paap karma ka asa abhi milte hai. To yehi sab samajhna chahiye, kaise jagat chalte. Jagat yehi shabd ka matlab, jo gachati iti jagat, jo gachati sadaiva chalte rehte hain. To chalte rehte hain sab log, tara, nakshatra, sadaiva chalte rehte hain. Aur sab jeev, mayabandha jeev bhi, 84 lakh jeev jati mein bhraman karte hain. Aur aise jagat ka चलन होते हैं. इस संसार चक्र से मुक्त होना मानव जन्म का उद्देश्य है. और हम जो भी करते हैं इस मानव जन्म में, अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो कैसे जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न नहीं करते और प्रयास नहीं करते हैं जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त, संसार से मुक्त होने के लिए. तो हम पूरा जीवन को नष्ट कर लेते हैं. तो ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को पूर्ण तत्व ज्ञान देते हैं कि सबका मरण होगा. अगर इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, जयद्रथ, कर्ण इत्यादि मारा नहीं जाएंगे तो फिर भी अन्य कारण से सब मर जाएंगे. और क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा गौरव होता है अगर युद्ध क्षेत्र में मार जाते हैं. इसलिए शोक नहीं होना चाहिए सबके मरण में. और दूसरी बात है कि श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार इस महायुद्ध घटित हो, योजना कृष्ण की. इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि कि भक्तों का कर्तव्य है अपना काम करना, मतलब भक्तों का अपना काम का मतलब मानस देह गे हो जो कि चुमो आप ही मंथुअ पदे नंद किशन सब कुछ मन थन धन परिवार गृह काम प्रयास सब कुछ भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में उत्सर्ग करना। तो भक्तों का कर्तव्य है अपना काम करना, अर्थात सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए करना। तो यही विश्वास के साथ कि भगवान कृष्ण की बड़ी योजना है जो हम पूर्ण समझ नहीं सकते, तो फिर भी कृष्ण भगवान और कृष्ण के प्रतिनिधि महंत गुरु का आदेश के अनुसार जीवन बीतना चाहिए और ऐसे सब जीव का मंगल विधान होते हैं। क्या है जो भगवान के अभक्त है अपना बल और बुद्धि के अनुसार अपना योजना के अनुसार सब कुछ करते हैं और ऐसे जीवन संघर्ष होते हैं। लेकिन जितने भी योजना हम बनाते हैं सब निष्फल होते हैं। निष्फल होते हैं कि क्योंकि जितने भी प्लान होते हैं हम ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे यही करेंगे वो करेंगे, तो श्री कृष्ण मृत्यु का रूप में सब प्लान को खलाश करते, मृत्यु सावहरम स्वाहा। श्री कृष्ण मृत्यु रूपी कृष्ण सब प्लानिंग कमीशन और सब लोग के व्यक्तिगत योजनाओं को ध्वंस करते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की योजना करते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ा योजना में शामिल हूं, फिर मेरा कल्याण होगा। और सभी प्रकार की दूसरा योजना जो है भौतिक भोग विलास करने के लिए या भौतिक भोग विलास चढ़ के विषय सुख त्याग करके मुक्त होने के लिए, तो मुक्ति का प्रयास भी अभक्ति है। अगर उसमें कृष्ण के चरण में शरणागत होने के लिए कुछ योजना नहीं होती, तो श्री कृष्ण की योजना है, श्री कृष्ण की इच्छा है कि सब बद्ध जीव इनके पागलपान चढ़ के, पागलपान क्या है, मैं कृष्णदास नहीं हूं ऐसे ही समझना, तो ये पागलपान चढ़ के अपनी स्थिति में अधिष्ठित होना। अपनी स्थिति मतलब जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, सब श्री कृष्ण के चरण में शरण लेंगे, आत्मसमापन करेंगे और ऐसे ही सब जीव का मंगल होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मंगल विधान नहीं है। सब दुकान और ऑफिस के बाहर लेके शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि, शुभ क्या है, क्या शुभ है, क्या लाभ है, क्या वृद्धि है, क्या सिद्धि है, अगर कृष्ण भक्ति नहीं करना है। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, तो जितने भी लाभ हम करते हैं सब खलास हो जाएगा काल का प्रभाव से। अभी दुनिया में सबसे बड़ा धनी है बिल गेट्स, लोग ऐसे बोलते बिल गेट्स नंबर उनो धनी है, तो कितना डॉलर है उसके पास, कितना बिलियन ट्रिलियन डॉलर है आपको मालूम है कितना डॉलर है? अगर उसके पास है हजार बिलियन डॉलर है, अगर हम बोलते हैं उसके पास हजार बिलियन डॉलर है, तो बोलने के साथ नीचे नहीं रहे, जिसमें जिसमें पायंग रखना है तो पुस्तक नहीं रखना है, तो बोलने के साथ अगर हम एग्जैक्ट फिगर देते हैं तो बोलने के साथ वो नॉन एग्जैक्ट होगा, क्योंकि एक मिनट में उसका और बिलियन डॉलर का आय होता है, तो बहुत बड़ा धनी है। लेकिन बिल गेट्स और कलकत्ता का रिक्शा अभी तक वो ऐसे रिक्शा पुलिंग बाय हैंड अभी तक चलते, बिहारी ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं। तो कलकत्ता का रिक्शा वाला और बिल गेट्स, तो दोनों खाली हाथ जाते हैं, दोनों का अकाउंट एक ही है मृत्यु का समय। बिल गेट्स का जाने का समय उसका हाथ में कितना पैसा, मतलब जाने के बाद उसका अकाउंट में कितने रहते, खाली कर्मा का अकाउंट में जमा है बहुत बड़ा, और खाली हाथ जाते भी रिक्शा वाला। तो जितना भी धन प्राप्त हुआ है मृत्यु का समय, कुछ भी एक पैसा भी भविष्य के लिए नहीं ले सकते। तो ये सब बात समझ के समझना चाहिए मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, धनी होने के लिए, मिस वर्ल्ड होने के लिए, डॉग शो चैंपियन होने के लिए, मेरा डॉग कलकत्ता का चैंपियन डॉग है और डॉग का फोटो घर में रखना है, फर्स्ट प्राइज डॉग आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करना विचित्र है। जो भारतीय लोग जिनकी संस्कृति है भगवान की पूजा करना, अभी कुत्ते की पूजा करते हैं। मेरी कुत्ती, मेरा कुत्ता नंबर वन कुत्ता, I'm so proud. Number one. उसका फल होगा तुम भी अवसर मिलेगा डॉग शो में शामिल होना कुत्ता का रूप में अगले जन्म में, जैसे इच्छा हो वैसे भविष्य स्थिति प्राप्त होती है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ऐसी योजना करना जिससे हम डॉग शो से मुक्त हो सकते। तो पूरा संसार एक बड़ा डॉग शो है, मैं बड़ा डॉग हूं, मैं बड़ा बिल गेट्स हूं, मैं बड़ा देवता हूं, मैं बड़ा राक्षस हूं, सब की चेतना कुत्ते की चेतना जैसे है। कुत्ता क्या सोचते हैं? कुत्ती की चिंता। वेयर्स मिस कुत्ती नंबर वन कलकाता डॉग शो का चैंपियन का प्रथम पुरुष का है मिस कुत्ती से मिलना। और बॉलीवुड नेता और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस और सब फोटो खींचते और मैगजीन में डालते हैं तो सब कुत्ता और कुत्ती जैसे है। कुत्ता का भाव क्या है? कुत्ती कहा है। और ये सब एक्टर का क्या भाव है? कहा है एक्ट्रेस। तो कुत्ता जैसी चेतना से मुक्त होना चाहिए और भगवत भाव कृष्ण भावनामृत भाव से युक्त होना चाहिए। ये योजना करना चाहिए जिससे हम भौतिक विराट डॉग शो से मुक्त हो सकते हैं और हम गॉड शो में भगवान की योजना में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी योजना होनी चाहिए। तो वो योजना कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भक्ति के द्वारा साधना भक्ति के द्वारा हम डॉग जैसी चेतना से मुक्त हो सके और हम गॉड मतलब हम गॉड के समान नहीं हो सकते लेकिन गॉडली भगवत भक्ति प्रभावित चेतना से युक्त हो सकते। तो ये जीवन का परम योजना है। हम नहीं जानते क्या होगा कल क्या होगा आज भी क्या होगा हम नहीं बोल सकते। हम बहुत योजना करते हैं लेकिन एक सेकंड में सब खलास हो सकते। भूकंप हो सकते आतंकवादी का आक्रमण हो सकता है। कुछ दिन पहले मैं ताइवान में था और रात के बीच में क्या हो रहा है भूकंप था बड़ा नहीं लेकिन क्या हो रहा है। तीसरी बार इस जीवन में मेरी भूकंप की अनुभूति थी। तो हमें पता नहीं है क्या होगा। वो एक भक्त है वो मंदिर का भक्त है नहीं जिसका स्ट्रोक था वो जवान है उसका क्या उम्र 20-22 वो एक भक्त है वो स्ट्रोक था। आचार्य प्रभु हमें के बोल क्या नाम वेणुधारी दास क्या उम्र वयस को तो 35 इतना सर खुरी बच्च जवान जैसे दिखते 35 तो वृद्ध व्यक्ति नहीं है लेकिन स्ट्रोक था। ऐसा आजकल बहुत कॉमन होते हैं 20 साल से कम का उम्र का लड़का का हार्ट अटैक होते ऐसा होते है डॉक्टर। जवानों का हार्ट अटैक भी बहुत साधारण होते है आजकल बहुत। और क्या कैंसर होते है बच्चे का कैंसर भी होते है बॉम्बे में राधानाथ महाराज का एक शिष्य की बेटी 3 साल का उम्र कैंसर, तो कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते मुझे सिर दर्द है, तो टेस्ट लो, और बोलते ब्रेन कैंसर है। एस्पिरिन के लिए डॉक्टर के पास गए है, फिर बोलते है तो एस्पिरिन नहीं चलेगा, शमशान में बुकिंग करो। और केमोथेरेपी से काम होते हैं ब्रेन कैंसर के लिए, कुछ केमोथेरेपी हो सकते है, लेकिन डैमेज भी होते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट्स बहुत, हाँ साइड इफेक्ट केमोथेरेपी, ब्रेन कैंसर के लिए केमोथेरेपी करने है तो साइड इफेक्ट होते है कि कुछ ब्रेन और नहीं है, वेजिटेबल जैसे बन जाते। Operation was successful, but the patient died. इत्यादि बोलते। तो होशियार होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं है, कल आज भी कुछ भी हो सकते। अभी आज October 2005 16 तारीख दिन होगा, सूर्यास्त होगा, तो कोई निश्चित नहीं है कि हम 17 तारीख का सूर्योदय देखेंगे। हम ऐसे सोचते कि कल नहीं उठूंगा और काम करूंगा, यही करना है, हम लिखते हैं क्या क्या करना है, लेकिन कभी भी सब योजना कला से हो सकता, इसलिए इस योजना करना चाहिए कि जो भी हम करते हैं, जिधर भी हम जाते हैं, जो भी प्रयास हम करते हैं, भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का समय अगर भगवत स्मरण करना है तो हम भगवान के पास जाएंगे, और अगर भगवान का स्मरण नहीं करना है तो कर्म व्यय होने के भी, ज्ञान व्यय होने के भी पुनर्जन्म होते हैं। तो ये भगवद गीता का सार है कि सांसारिक जीवन बहुत जटिल है, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं, हम सभी दुर्दशा में शांत हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान मुझको रक्षा करते हैं, और हम पूरा अस्वस्थ होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम इनके सनातन शरण मिलेंगे, हम इनके धाम जाएंगे, और हम चिरकाल के लिए इस भौतिक जंजाल से मुक्त होंगे। हरे कृष्ण। तो इसलिए मतलब है सबका हरे कृष्ण बोलना चाहिए, और पूर्ण रूप से भगवान के चरण में शरण, तो ये योजना करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है, मंतव्य है, चुनौती है, खिलाफ है, जरा सा अभी बोले। आई सेड अगर किसी का प्रश्न है, मंतव्य है, खिलाफ है या चुनौती है, जरा सा अभी बोले। हमें बोलम माछ नहीं खाना चाहिए, Actually, I didn't say that. Lekin, it's true. But Ramakrishna Mission says this. Lekin, hum Ramakrishna Mission bolte. Actually, Vivekan, Shami Vivekananda bolechen je. Mams jadaka. Jisse sharirik bal jada hoga. Lekin, hum Bhagavan Krishna or should Krishna Bhakt Kivani ka prachar karte hain. Aga sharirik bal jivan ki samsiddhi hai, to sabko hati banna chahiye. Agle janma hati ya mahish aise hoga. Aur dekho hati aur mahish kya mangsh khate nahi, ghas khate. Mangsh khao jada aur turant hi cancer milega. नहीं विवेकानंद बहुत भ्रम धारणा थी. विवेकानंद विवेक विवेकहीन. भ्रष्ट विवेक. ऐसे बोल मैं कलकत्ता में विपर जाना करते, लेकिन सही बात बोलना चाहिए. विवेकानंद को और प्रचार था, भगवद गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो. तो हम कैसे मान सकते. ये आध्यात्मिक विचार नहीं है. हरे कृष्ण.